Tak zaczynamy spotkanie z Adamem Czerwińskim. Witaj. Witaj w trójce. Witam wszyscy ponownie. Tym razem występujesz jako wydawca płyt bardziej niż wykonawca. No przynajmniej przy okazji tego, co słyszeliście. No właśnie, powiedz kilka słów o tym, czego słuchaliśmy? Bo to wyjątkowa rzecz jest. To jest taki projekt, który wymyśliłem i wyprodukowałem. Po raz to jest w ogóle pierwsza płyta, na której nie gram, a na której jestem tylko producentem. To trochę zwariowana historia. Zaprosiłem 6 pianistów, moich kolegów, przyjaciół, wybitnych polskich pianistów jazzowych do studia, żeby każdy zagrał jeden utwór. Idea była taka, żeby to był ten sam fortepian. Żadnych manipulacji dźwiękiem, jeden mikrofon stereofoniczny wstęgowy, czyli pełne audiofilskie nagranie, no oczywiście na taśmę, więc też bez komputera. I jeszcze dodatkowy smaczek, fortepian stojony w stroju 432, czyli takim, tak jak powinno się stoić instrumentem. Takim, jak to drzewiej bywało. Przyjaznym człowiekowi, przyjaznym, ciepłym, jego aburze, tak? I zgodnym z naturą oraz wszelkimi obliczeniami matematycznymi, którymi się zajął Pitagoras dawno, dawno temu. No właśnie, a potem ktoś wpadł na pomysł, że jednak w innym stroju i się wszystko... Są różne teorie spiskowe, można się tym bawić i zaczytywać w internecie. Zapraszam, bo lektura jest ciekawa. Ja do spisku się nie przyłączam. Mnie to po prostu brzmi lepiej i zresztą wszyscy koledzy, którzy po raz pierwszy w życiu grali na te fortepianie, stwierdzili, że to naprawdę to jest zupełnie inna wartość, inne brzmienie. Czyli co, każdy z nich napisał coś nowego? Szatańskim pomysłem, znaczy częścią pomysłu było to, żeby nie ograniczać ich w sensie... Idei, tak? Idei, tak, ideologicznym, przepraszam. Po prostu ja wiem, jak każdy z nich gra i wiedziałem, że to wszystko się poskleja w jedną całość, a z drugiej strony będzie to bardzo różnorodny materiał. Zresztą jak się tego posłucha, ja byłem zszokowany i pełen podziwu, jak każdy grał inaczej, każdy brzmiał inaczej, każdy miał inne podejście. Nieprawdopodobne, naprawdę, po prostu 6 takich szkiców charakterologicznych wspaniałych i to dało naprawdę świetny efekt. Słuchaliśmy Piano Chuligana Piotra Orzechowskiego. To powiedz jeszcze, kto uzupełnia, tworzy tę szóstkę w całości. Kuba Stankiewicz, którego za chwilę posłuchamy. Wojtek Niedziela. Już nie będę dodawał, mój przyjaciel, bo wszyscy to są moi przyjaciele. Piotrek Wyleżał, wspaniały pianista ze Śląska. Artur Dudkiewicz oczywiście. Czy już wymieniłem? Jeszcze wszystkich? Michał Tokaj, tak? Ja oczywiście, przepraszam. Michał Tokaj, pianista z Warszawy, który pisze, narażuje, komponuje dla Gizarian i nie tylko. Kuba Stankiewicz za chwilę. Powiedz, to są już rzeczy ukończone? Wszystkie mają tytuły, tak? Tak, wszystko jest ukończone. Płyta winyl jest w produkcji. Mm-hmm. Pracuję teraz jeszcze nad CD. Zastanawiam się, jak w jakiej formie to wydać. Chciałbym, żeby ten materiał nie zniknął gdzieś pod dywanem i żeby mnóstwo ludzi miało możliwość posłuchania. Więc zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast winyl, premiera będzie 12 czerwca. To słuchamy. Teraz Kuba Stankiewicz, jeden z tych 6 wspaniałych od Adama Czerwińskiego. Kuba Stankiewicz. Jeden z tych sześciu wspaniałych. Możemy takich określać, prawda? Absolutnie. Adam Czerwiński jest gościem Trójki. Rozmawiamy o płycie, która ma swoją winylową premierę 12 czerwca, tak? Nic nie mylę, 12 czerwca. Tak. Płyta będzie miała tytuł? Piano Sketches. Piano Sketches. Przypomnimy Państwu, że to Piotr Orzechowski, Kuba Stankiewicz, Michał Tokaj, Artur Dudkiewicz. Piotr Wyleżał. Piotr Wyleżał i... No właśnie, zawsze... Zawsze ten szósty. Ten szósty. Gdzieś ale tam, zaraz sobie przypomnimy. Zaraz sobie przypomnimy doskonale oczywiście Państwu, że to jeszcze Piotr Orzechowski, Michał Tokaj, Piotr Wyleżał, Wojtek Niedziela, Artur Dudkiewicz, Kuba Stankiewicz. O, to jest skład. Piano Sketches. Adamie, mamy ze sobą też płytę już wydaną, tak? Już jest ta płyta. Tak, to płytę jest, winylową. To jest świeża produkcja z firmy AC Records. No właśnie, ja pamiętam nasze spotkanie jakiś czas temu, ty mówiłeś, że właściwie dopiero rozkręcasz AC Records, że to są początki, a tu już widzę 11 już płyta. Znaczy 11, bo to jest, jakby liczę te produkcje, które zrobiłem... Na kompaktach i potem wyszły na winylach. Mhm. Także to... No powiedz coś więcej o tym wydawnictwie, bo już sama strona graficzna robi olbrzymie wrażenie, muszę przyznać. A kiedy jeszcze się zagląda, że to jest tak naprawdę nagranie z 2002 roku? Tak, to jest materiał, znaczy część materiału, który ja nagrałem na swojej pierwszej autorskiej płycie. Mhm. Tam jeszcze brał udział w nagraniu Jarek Śmietana, Świętej Pamięci i oraz Benny Maupin, czyli były trzy utwory w kwintecie. Natomiast taka baza jest nagrana w trio z moim przyjacielem Darkiem Oleszkiewiczem, wspaniałym basistą, który mieszka w Los Angeles, tak, oraz Larry Goldingsem, wybitnym organistą oraz w tym przypadku pianistą. I ten materiał ukazał się najpierw, tak jak już powiedziałem, na takiej mojej pierwszej autorskiej płycie. Później część materiału, czyli to trio, pojechało do Japonii i tam powstała płyta mojego trio. Zresztą z dużym sukcesem. No i teraz przy okazji tego, że wydaję winyle, a miałem ten materiał na taśmach w bardzo dobrym stanie i to w ogóle świetnie nagrane, postanowiłem wydać to ponownie już jako moja firma i na winylu. Także jestem bardzo dumny, bo tak jak powiedziałeś, okładka jest piękna. No wszystko tu jest ładne. Muzyczka jest fajna, mam nadzieję. Wszystko się zgadza, tak. To co, posłuchamy fragmentu tej płyty, jak to brzmi. To jest klasyk Konalma, Dizziego Gillespie, na początek, bo na stronie A, na stronie B, po trzy utwory, twoje kompozycje, Darka Oleszkiewicza, Larego Goldingsa też, no i klasyk też Konalma, Dizziego Gillespie. No to proszę państwa, posłuchać, jak to brzmi. Płyta wygląda oszałamiająco, muszę przyznać, no a gra, tak jak państwo słyszą, również pięknie. Thank you. I tu na końcu też tak ładnie nam zaszumiało, zatrzeszczało. Z płyty chciałem powiedzieć czarnej, ale właściwie ona jest taka trochę niebieska, prawda? Tak, bo to jest taka edycja 100 egzemplarzy na niebieskim winylu, który troszeczkę, znaczy bardzo współpracuje z samą okładką, więc tak, wszystko jest przemyślane również ze strony graficznej, jeżeli nawet kolor płyty jest odpowiednio dobrany. Adam Czerwiński jest gościem Trójki. Teraz jako wydawca płyt winylowych, ale okazuje się, że także nie tylko winyle. No, może najpierw przypomnijmy, że to Dizziego Gillespie Conalma w wykonaniu twojego tria z Darkiem Oleszkiewiczem i Larrym Goldingsem. Nagranie z 2002, teraz ukazuje się na płycie winylowej. No dobrze, ale ty widzę, że idziesz dalej, bo już nie tylko winyl, ale też taśma, tak? No właśnie nie wiadomo, czy ja idę dalej, czy się cofam dalej, bo to cofnąłem się do winyli, a okazuje się, że tak naprawdę to taśma to jest tym najważniejszym nośnikiem. Czyli taki powrót do podstaw, jest brzmieniowy. Powrót do podstaw. Znaczy nie okazuje się, że zawsze to wszyscy wiedzieliśmy, ale okazuje się, że jest na to popyt, są ludzie, którzy chcą tego słuchać i to kupować, więc od dzisiaj zrobiłem dzisiaj pierwszą partię taśm, też ładnie wydanych, z okładkami. To są bezpośrednie pierwsze przegrania z taśmy masteringowej. No, zobaczymy. Chyba jestem jedynym wydawcą polskim, który robi taśmy póki co. Proszę mi wierzyć, brzmienie jest po prostu atomowe. Mówi się, że to winyl jest taki zupełnie... Nie da się go porównać z kompaktem, to jak można powiedzieć, co można powiedzieć o brzmieniu taśmy? Bo tak jakbyśmy byli w studiu tam i wy tam się dzisiaj gracie, tak? Po prostu powiem tyle. No, taśma jest jakby pierwszym nośnikiem, tak? Nagrywamy na taśmę, czyli to jest pierwszy nośnik, na którym ten materiał został zarejestrowany i on jakby ma najmniej zniekształceń. Późniejsze wszystkie procesy, przecież tłoczenie winyla to jest kilka procesów, bodajże 6 albo i 8. I wiadomo, że zawsze gdzieś są jakieś straty. Oczywiście oczywiście winyl też ma swoje zalety, ma troszeczkę inną scenę, troszeczkę inaczej się ta muzyka układa, stereofonia jest troszeczkę inna, ale jeśli chodzi o takie mięsko i to, co lubimy najbardziej w muzyce, to taśma po prostu przebija. No proszę, jak to się wszystko układa w tym naszym muzycznym świecie. Adamie, to jeszcze na zakończenie naszego spotkania posłuchamy jeszcze raz tego winyla. Przypomnę Państwu, Hollywood Trio to nazwa zespołu. W rolach głównych Larry Goldings, Darek Oleszkiewicz, Adam Czerwiński. Adamie, dziękuję Ci za spotkanie. Bardzo za wizytę, dziękuję za zaproszenie. Za odkrywanie tych pokładów brzmieniowych. Okazuje się, że to jednak, proszę Państwa, nie winyl, a jednak taśma. Jednak taśma. Nie, ja bym nie skreślał winyla. Ale... jednak. Nie, oczywiście. Natomiast polecam, jak ktoś ma gdzieś stary magnetofon odgrzebać, odkurzyć, naprawić i włączyć, warto. No proszę. Słuchamy zatem płyty nie czarnej, ale niebieskiej, takiej trochę Twoja kompozycja na zakończenie naszego spotkania Ballad for Kate. Adam Czerwiński był gościem Trójki. Dziękuję, dobranoc. Taki szum, to właśnie szum czarnej, a właściwie niebieskiej płyty winylowej. Hollywood Trio, zespół Adama Czerwińskiego, który był gościem Trójki. Larry Goldings, Darek Oleszkiewicz, Adam Czerwiński. A w studiu mamy kolejne trio. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Smooth Gentleman. Bartek, myśmy się spotkali z rok temu, to było? Mniej więcej? Tak, mniej więcej rok tak. temu. I mówiłeś, że... Ta epka nagrana z Maćkiem Sobczakiem tak. to tylko początek. No i jest ciąg dalszy. Bartosz Szczupiński jest... Tak? Tak. Bartłomiej. Nic. Poprzednio było tak samo. To jest częsta sytuacja. No. To jest częsta sytuacja i później są tylko kłopoty z dokumentami, jak się coś nie zgadza. A naprawdę masz takie problemy, tak? Potem? Tak, zdarza się, ale to tak dygresja, bo odpowiadając na twoje pytanie, bo domyślam się, że chcesz zapytać, tak, dlaczego. Najpierw chciałbym cię zapytać o to, że jest was trzech, przedstaw kolegów. Miłosz Czulkowski, Piotr Bienkiewicz. Panowie, odezwijcie się, że jesteście. Witamy serdecznie. No dobrze, właśnie. To z dwóch zrobiło się trzech. O co chodzi? Smooth Gentleman to od początku był pomysł na taką platformę muzyczną, wokół której skupiamy nowe idee i nowe pomysły. Mm-hmm. Takim pomysłem był duet z Maciejem i on był świetnym doświadczeniem, o czym zresztą państwo jako słuchacze też mieli okazję na antenie Trójki się dowiedzieć. Tak, to była epka, było kilka piosenek zgrabnych, tak? Tak, były piosenki Dylana, między innymi były piosenki też Macieja. Ja miałem okazję tam, że tak powiem, zaistnieć w formie bardziej akustycznej i duetowej, co było świetną przygodą. No i teraz nadszedł czas na nową odsłonę, na to, żeby dodać kolejnych muzyków i na to, żebym ja mógł poeksperymentować z nowym brzmieniem. Zaprosiłem do tego Miłosza, perkusistę, i Piotra, gitarzystę. To było zupełnie nowe wyzwanie, bo po pierwsze rejestracja odbywała się bez basisty, więc wszystko spoczywało w moich rękach. Tak, to od razu zwróciło moją uwagę, kiedy zerknąłem na okładkę płyty. A po drugie, no, dotykamy jakby nowych warstw muzycznych i to znowu jest jakiś dla nas eksperyment i tym bardziej się cieszę, że Smooth Gentleman jest takim punktem, w którym możemy odkrywać nowe rzeczy i bawić się muzyką. Już nie tylko duetowo, ale teraz bardziej zespołowo. No, panowie siedzą i słuchają teraz. Tak, dokładnie. Uważnie. Dobrze, to powiedzcie trochę więcej z waszej perspektywy, jak to wygląda. Wy się znacie od dawna z Bartkiem? No, ja już zacząłem z... Na początku z Boogie Boysami tak naprawdę. No tak, bo to jeszcze pierwszy koncert, potem był drugi koncert kilka dobrych lat temu, potem trzeci, czwarty. Jakoś się to tak nam dobrze rozwinęło. Bardzo przyjacielskie stosunki żeśmy nawiązali i wynikła taka sytuacja, że po prostu Bartek do nas zadzwonił i że jest pomysł, żeby zrobić Smooth Gentleman. Więc zaczęliśmy, połączyliśmy trochę te style, które myśmy grali, czyli takie bardzo vintage'owe, lata 60., 70. w muzyce. Ja akurat na gitarze, więc klimaty Hollywooda Falca, B.B. Kinga, wielu bardzo, bardzo, bardzo znanych, ale typowo amerykańskich gitarzystów. Klimaty kalifornijskie, West Coast, jump blues, dużo swingu, dużo szafli i z tego to nam tak powstało. Mm-hmm. No, a kolega, który siedzi przy mikrofonie numer 5. Ja chciałem w sumie dodać, że jakby katalizatorem też tej sytuacji, że gramy razem, jest wygrana, która się nam jakby przydarzyła. To jest ładnie powiedziane. Dobre słowo. Podczas Polish Blues Challenge, który odbył się w Suwałkach w zeszłym roku i tak właściwie to był punkt startowy w pewnym sensie, chociaż do płyty, mimo że było mało czasu, to jeszcze też z drugiej strony patrząc, dość dużo, jeśli chodzi o wykonanie pracy. Postawiliśmy sobie za zadanie przygotowanie tej płyty właśnie w takiej, a nie innej formie i chociaż pomysłów na nią było kilka, no to efekt finalny jest taki, jaki państwo możecie usłyszeć. Mhm. To posłuchajmy może utworu na początek tego najbardziej znanego, wybrany przez was na piosenkę promocyjną, tak? If You Want to Know. Tak, to jest piosenka, wydaje nam się, najbardziej uniwersalna i która wpisuje się w zasadzie w taki gatunek, który sami sobie stworzyliśmy. Ponieważ nie wiedzieliśmy, jak ją nazwać, to nazwaliśmy to po prostu takim blues popem i chyba to tak właśnie brzmi. No i tak to brzmi. I to jest utwór, który otwiera płytę New, płytę zespołu Smooth Gentleman. So please don't your smile, your eyes, you're so wonderful tonight. Your kiss, your lips, all the things I can't forget. Bartłomiej Szopiński. Tak widnieje pod utworem If You Want To Know. A jednak. Bartłomiej Szopiński, Piotr Bienkiewicz, Miłosz Czulkowski, czyli zespół Smooth Gentleman. Dziś goście trójki, goście audycji Mało Obiektywnie. Rozmawiamy sobie o płycie, która, co mnie też zaskoczyło pozytywnie, miała premierę w egzotycznym miejscu koncertowym. Powiedzcie coś więcej o tym, tak? Na początku kwietnia. Na początku kwietnia robiliśmy prapremierę, zanim krążek ukazał się oficjalnie. Mieliśmy przyjemność zagrać, reprezentować Polskę na European Blues Challenge. Na, tak możemy to nazwać w cudzysłowie, bluesowej Eurowizji. 22 kraje biorą udział w tym wydarzeniu i każdy kraj wysyła swojego reprezentanta. To bardzo, bardzo duże przeżycie. Świetna przygoda, tym bardziej, że w poszczególnych latach każdy rok jest zorganizowany przez inny kraj. W tym roku gospodarzem była Portugalia, a wszystko miało miejsce na Azorach. Więc tym bardziej jakby klimat wyspy towarzyszył nam naprawdę cudownie. Atmosfera była fenomenalna. Więc tym bardziej ten koncert premierowy i ta płyta premierowo tam miała specjalny wydźwięk. No dobrze, ale widzę, że płyta właściwie ma dwóch wydawców. Tak, wydawców jest faktycznie dwóch. Głównym wydawcą jest Ripcut Records, ponieważ ta płyta jest wydawana przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, a wydawcą w Polsce razem z Ripcut Records jest Flower Records, z którą zresztą mamy przyjemność od wielu lat współpracować przy innych produkcjach. Ripcut Records to jest wytwórnia, która bardzo mocno pnie się w sondażach, że tak to nazwę, bluesowych. Wydaje wielu artystów bluesowych. Jest związana także z Johnem Cliftonem, który jest producentem tej płyty. A ja miałem przyjemność nagrywać dla Ripcut Records trzy inne albumy, głównie Johna Cliftona. I po wielu latach współpracy właściciel Ripcut Records, Scotta Beira, zaproponował to, żeby może przywiózł jakiś materiał, który sam chciałbym wydać. No i ponieważ produkowaliśmy płytę Johna i ponieważ wiadomo było, że John będzie produkował muzycznie Smooth Gentleman, no to po prostu usiedliśmy do stołu i zaczęliśmy rozmawiać, co zrobić, aby ta płyta ukazała się w Stanach. I faktycznie podpisaliśmy kontrakt z Ripcat Records i tak oto oficjalnie jesteśmy Ripcat Records Recording Artists. No i są też piosenki, które napisałeś wspólnie z Johnem Cliftonem. Tak, ta współpraca układa się świetnie już od kilkunastu lat i robiliśmy płytę i Boogie Boys w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku i płyty Johna i w międzyczasie robiliśmy też wspólnie płytę Big Billa Morganfielda, syna Muddy'ego Watersa, którą John współprodukował i na której on i ja graliśmy, więc to doświadczenie już jest naprawdę bardzo bogate i wiele piosenek napisaliśmy razem. John napisał większość tekstów na tą płytę we wszystkich, prawie wszystkich anglojęzycznych utworach. No i tak ta współpraca się układa i myślę, że jeszcze układać się będzie. I ludziom to dajecie, tak? Give it to the people. Ta płyta jest dla ludzi. Dokładnie. Utwór nosi tytuł Give it to the people. Słuchamy. Smooth Gentleman z płyty Nio. Hey, everybody stand up and shout. Tell the world what it's all about. You better hear what we say. Like it or not, it's a brand new day. Hey! Oh, listen to me, people. I got something else to tell you all. Let's all get together and make them see. We need a better world for you and me. Come on, children. Let's get together now. No i tak, to brzmi na nowej płycie, właściwie powinienem powiedzieć pierwszej płycie, takiej prawdziwej pierwszej płycie zespołu Smooth Gentleman. Panowie są w studiu, Bartłomiej Szupiński, Piotr Bienkiewicz, Miłosz Szulkowski. W chórkach pojawiła się dziewczyna. Powiedzcie więcej coś o tym głosie. Kisia jest bardzo aktywną wokalistką na scenie kalifornijskiej. Aha. Przede wszystkim prowadzi, co zresztą słychać, prawda? Chóry gospel w mieście Fresno w Kalifornii. Ja Kisi nie znałem specjalnie dobrze. Spotkaliśmy się ze dwa razy wcześniej gdzieś tam w przelocie i kiedy pytałem Johna, kogo moglibyśmy wybrać do tego, żeby zrobił chórki, a tak naprawdę potrzebowaliśmy tylko te chórki w kilku miejscach, to wybór padł na Kisie automatycznie. Mówi, Bartek, co sądzisz o tym wyborze? Mówi, wiesz co, uważam, że jest świetny, tylko ja nie wiem, czy Kisia się zgodzi, bo nie wiem, czy będzie miała czas. Nie martw się. Już nad tym popracujemy, tak? Tak, jak ja do niej zadzwonię i powiem, że dla ciebie, to ona się na pewno zgodzi. No i tak faktycznie było i zrobiła fenomenalną pracę. Powiem tylko państwu, że cała sesja Kisi trwała 20 minut. W sumie z wejściem i z wyjściem 30, więc to jest dla mnie w ogóle jakiś rekord świata, jak można szybko pracować w studio. Mm. Koncerty. Koncerty. Trochę się tego będzie działo. Przede wszystkim jesienią, ponieważ teraz sezon koncertowy, jak państwo wiecie, letni jest pełen różnych festiwali i wydarzeń dużych, muzycznych na każdych scenach i w każdych gatunkach. Więc my, ponieważ jesteśmy zespołem trochę bardziej kameralnym, skupimy się na scenach mniejszych. W najbliższym czasie zapraszamy państwa 6 czerwca na festiwal jazzowy do Częstochowy w klubie 5 o'clock. Zagramy koncert inauguracyjny. Później mamy kilka koncertów za granicą, ale to, co jest jeszcze ważne w naszym kalendarzu, to ostatni weekend lipca Polish Boogie Festival w tym roku. Festiwal obchodzi 15 urodziny i my pojawimy się na scenie znowu inauguracyjnej w czwartek 25, a później pojawimy się jeszcze raz, ale już w naszej innej odsłonie, z którą od lat już 17 witamy na scenach, czyli w roli gospodarza z Boogie Boys. Będzie się bardzo dużo działo w ten weekend, więc proszę państwa, żebyście pamiętali o tym. Zresztą słuchacze Trójki doskonale znają ten temat. Jesień, tak jak wspominałem, to trasa głównie polska, z kilkoma miejscami na mapie europejskiej. No i trasa amerykańska, która się wiąże z tym, że płyta oczywiście jest wydawana w Stanach. Styczeń przyszłego roku będzie bardzo pracowity dla nas, bo pojawia się kilka stanów i od Kalifornii przejedziemy aż do na International Blues Challenge do Memphis na początku lutego. On zawsze ma takie gadane? No, niestety. Dlatego bardzo tak dobrze mu to wychodzi. dlatego co? Dlatego tak mało mówimy. Ale naprawdę wszyscy w studiu. Piotr Wienkiewicz, gitara. Serwus, witam jeszcze raz. No i co, i Bartek, tak zawsze go wysyłacie na te wywiady, czy chodzicie wszyscy, jak to jest? Chodzimy wszyscy razem. Tak? Czasem jak po prostu nie możemy, bo jesteśmy, że tak powiem, z każdej części Polski. Ja jestem z Podkarpacia, Miguel z Inowrocławia. Bartek w Warszawie mieszka, więc ma najbliżej. I dlatego chodzi najczęściej. Dlatego chodzi najczęściej. Miłosz Szulkowski, perkusja. Witam serdecznie. No dobrze, moi drodzy. To ja trzymam kciuki, żeby wam się wszystko poukładało za te koncerty. Lubicie grać koncerty, co? No to jest, myślę, to jest życie. To jest najważniejsza rzecz. Po to zespół? Tak, no studio studiem. I myślę, że my jesteśmy bardziej muzykami koncertowymi niż studyjnymi. Pewnie chciałeś powiedzieć, że tak to słychać. No to, znaczy, ewidentnie mam wrażenie, że ta płyta jest tak nagrana, że wchodzicie tak do studia i już, tak jedziemy. Tak było. To była płyta nagrana na setkę. Tak, dokładnie tak. I w rekordowo krótkim czasie przygotowana w sumie, jeśli chodzi o materiał też. I nawet prawie w rekordowo krótkim czasie zarejestrowana też. I nawet prawie. No dobrze. Bardzo się cieszę, że udało się wam też, no to jednak ten rynek amerykański to jest ważna sprawa. Zobaczymy, co się wydarzy. Lip Cut Records mają jakieś plany dosyć poważne w związku z tą płytą. No my jesteśmy oryginalni. Muzyków amerykańskich w Ameryce jest tak dużo, że można w nich przebierać, ale muzyków europejskich, którzy tak naprawdę nie pojawiają się tam często w bezpośredniej roli, naprawdę nie jest tak wielu i ja tym bardziej się cieszę, że Lip Cut postawił na nas i że no, inwestuje wcale niemałe pieniądze w promocję tej płyty. Więc zobaczymy, być może w wakacje albo jesienią będziemy wiedzieć więcej, co się będzie działo. Natomiast nie zmienia to faktu, że zaraz po nowym roku będziemy próbować swoich sił koncertowo po drugiej stronie globu. To jak będziesz już więcej wiedział, co się będzie działo,